राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 17 फरवरी 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम राम राम राम बड़ा ही अलग ग्रंथ है, विचित्र ग्रंथ है। गीता में जो वर्णन हुआ है बहुत विलक्षण है। विभूति आए जो 7वें 9वें 10वें प्रसिद्ध ग्रंथ है, बहुत विचित्र बात है। मनुष्य बुद्धि चलत चलित जगत, गीता का आश्रय देने वाली गीता भगवत वाणी है, दूसरी ऋषियां महात्माओं की वाणी है, ये भगवान की साक्षात वाणी है। गीता श्रेय हम दृष्टा में गीता में सोत्तम गृहम, भगवान का उत्तम घर है गीता। जिस किसी विषय को कहा है ग्रंथ तो है छोटा पर भाव बहुत विलक्षण है। विचार करे तो नए नए भाव आते, नए नए विचित्र विचित्र भाव। तपाम्य हम अहम वर्षम निगृहामि अमृतम निगृहामि उत्सजामि च अमृतम से मृत्यु से सद सचामि आदि आदि। मत परम नान्यत कहीं मत पर मत ऐसे भी सात्विक मत मत ऐसे मत बहुत है। सब कह कर कहते ना तो मैं उनमें हूं ना वे मेरे में है। ऐसे ही मैं सात्विक महाराज तब से बता है वैसे ही बताता है। न तो हम तेसते थे भाई न उनमें मैं हूँ न भी मेरे में है, वैसे ही बताता है। विद्वान होता है उसकी विद्वत्ता की पार नहीं है, परंतु सब विद्वान जितने हैं सब विद्वानों के ऊपर ही था। गीता में परमा विद्या है, बहुत विलक्षण, बहुत विलक्षण है। अरे बड़ी सुगम है, संस्कृत ऐसा सरल है, हिंदी में जो आदमी एक थोड़ा बड़ी बड़े समझ सके, इतना सरल संस्कृत भाव बड़े गंभीर है, बड़े गंभीर। जिस किसी विषय देखा जाए तो विचित्र है। देवी ऐसा गुणमयी हम माया दुरुतया, ऐसी मेरी माया है इसका पार पाना कठिन है। माँ में भी ये प्रबंध है माया वेदांतरण से, मेरे समझे माया ऐसी दुरुत है माया उत्तर जाए। न मैं विदु सुन देवतार मरने कोई जान नहीं, क्यों आम आदि दीवाना सब आदि में हो। बच्चा पता वो क्या समझे कैसे समझे, पिता हमारे जगता माता धाता पिता माँ जी क्या समझ सकता, मान सकता है पिता है समझ नहीं सकता। माता के समय तो शरीर पूरा बन गया, पिता के समय तो बोध केवल बोध है, वो केवल बोध क्या समझे? हम आदि देवाना मरना समझे विचित्र। एक एक बात है लक्ष्मी बात है, छोटा सा ग्रंथ है, बहुत बातें मिली हुई है। पिता हमारे से जगत हो, माता दाता भक्तों से में सिखा देते, आदमी की उम्र बहुत विशेष कृपा है। ऐसा ग्रंथ कहा है, उम्र भर मरण दे रहे प्राप्त नहीं करता। कई विद्वानों को कहना है कि पहले शास्त्र पढ़े तो गीता ठीक पढ़ सकता है, शास्त्र पढ़ने से गीता का भरम नहीं समझता। साफ पढ़े हो साफ वो ज्यादा समझेगा, शास्त्रों का विकृत भाव आ जाए गीता समझेगा नहीं। हमारी तो बुद्धि ऐसी है, पढ़ लोग शास्त्र पढ़े तो गीता समझ रहे, शास्त्र पढ़े बुद्धि चक्र बुद्धि पहुंचती नहीं, हर उद्याय उलझ जाए। पढ़ो और गीता पूरी मेहनत करे बहुत विलक्ष है। चतुर्विद्या पर जनते माम साप का आतो जिज्ञासु अर्थात ही ज्ञानी से, ज्ञानी से वही ज्ञानी भगवान है। वो ज्ञानी किसे चारों प्रकार में भगत है, ज्ञान योग में ज्ञानी सब नहीं आया, भक्त आया, सर्वाधिक भक्ति लिए आया है। बने सर्वाधिक भक्ति में सर्वविध बजती मावा बने करने और सर्वित है, ज्ञानी को सर्वित नहीं कहा। आप वही तुम शास्त्र शास्त्र पदित पंद्रह अध्याय को दिए और किसी अध्याय को शास्त्र पदित नहीं दिए, और सर्व हुई तम भूया शरणागति सर्व गुहितम का सर्व गुहित पद एक बार गीता भर में कितनी भी लिख सुनता है। हेलो विचित्र प्रिय हो या तो ज्ञानी के लिए मैं प्रिय हूं, वो बिल्कुल प्यारा है, बिल्कुल भक्ति है। विचित्र बात है, ज्ञानी तो आत्मी भी मतम वासुदेव सर्व ये ज्ञान है। बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, कैसे ज्ञान वासुदेव सर्व मदि स्वयं आत्मा सुदृढ़ ज्ञानवान वही है। सांख्योग में ज्ञानवान शब्द नहीं आया, विचित्र आप लोग ध्यान नहीं देते। विष्णु नाम वासुदेव उसमें अरे पांडव नाम धनंजय, धनंजय इतना प्राय क्यों नष्ट हो जाएगा? पार्थ नहीं हो बना मुत्र विनाश पार्थ का पार्थ बहुत विचित्र। मैं सही बताऊ सहम कर रहा हूं जमराज हूं, सच असच नहीं हूं, सच सच्चा हम अर्जुन, सतच असच हम एव अर्जुन, वासुदेव सत्व। भगवान की विशेष कृपा हुई है अर्जुन पर, तब का छोटे सा ग्रंथ सात और वर्ण करना अधूरा बनेगा। छोटा ग्रंथ है, मामूली बात कह रहे हैं, पूरी साफ साफ सुनी बात हो। मैं उसको प्यारा हूँ, वो मेरे को प्यारा है, सब गई। तो भी ज्ञानी को ज्ञानी को न्याय बताते हैं। अर्जुन पर बहुत कृपा करी, भगवान ने यही भगत मिले है अर्जुन बहुत है। बहुत विचित्र बात है, गीता में परमा विद्या ब्रह्म रूपा न संशय मोड़ो जानाते पुरुषोत्तम सर्वविद, ज्ञानी सर्वविद नहीं है। इसे गुह्यतम शास्त्रम, गुह्यतम शास्त्र है, सर्वगुह्यतम साधन है, शास्त्र गुह्यतम है। अलौक बात, विचित्र बात, अंत सर्व पाप विमोक्ष में महसूस ऐसा बहुत गीता, गीता में हृदय पार्थ, गीता में चौतम गृह, गीता ज्ञान उपासित है, तीन लोकान पार हम में हम। नारायण नारायण नारायण नारायण।